बिल्कुल खाली वो जहन होते हैं छोटे बच्चे, आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करते रहे, जो डालेंगे वही फिर आगे सामने आएगा। फिर अगर बिगड़ जाए बच्चा तो मौलाना फरहान साहब जो जिक्र कर रहे थे, हजरत वाला ही फरमाते थे, अमीर साहब मौजूदा शेख भी रहमतुल्लाह अलैहि अजमईन, कि जैसे नूह अलैहि सलाम ने कितने अरसे अपने बेटे को समझाया, आओ भी कश्ती में बैठ जाओ, कहा ना नूह का गुमराह हुआ। नूह लूत अलैहि सलाम नबी थे, उनकी अहलिया जो है वो काफिरा हुई, और फिरौन आसिया जो रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी फिरौन की क्या थी अहलिया थी ना, फिरौन की अहलिया, तो वो माशाल्लाह ईमान वाली हैं, और फिरौन ने खुदाई का दावा किया। अल्लाह की कुदरत अजीब है, मस्जिद को देर करें, देर को मस्जिद करें, इसलिए हम तो पूरी मेहनत करेंगे, बच्चा बाद में बिगड़ जाए तो उसमें हमारी पकड़ नहीं है, बस उसके लिए दुआ करेंगे, उससे मोहब्बत से पेश आएंगे। जवान होने के बाद बच्चा है, बच्ची बिगड़ जाए, किसी इश्क मजाजी के चक्कर में पड़ जाए, तो हम उससे मोहब्बत के साथ पेश आएंगे, क्योंकि वो बेचारा पहले ही उसका दिल टूटा हुआ है, उसको पता सब कुछ है। खुसूसन दीनदार घराने के लोग बिगड़ते हैं, कोई बच्चा या जवान लड़का लड़की, तो उसको पता सब कुछ है, देख तो सब कुछ रहा है ना, वो उसको सब पता है, हक का पता है उसको, माशाल्लाह अहलुल्लाह से मिल भी चुका है। वो खातून साहिबा जो बिगड़ गई बेचारी, बेपर्दा हो गई, किसी इश्क मजाजी लड़के लड़की के चक्कर में पड़ गई, पूरे घर वाले दीनदार मगर वो एक खातून बेचारी लड़की फिसल गई लड़के के चक्कर में आके, ये इश्क मजाजी का धोखा ही ऐसा है। तो उस पर हम लोग शफकत करेंगे, उसको हकी नहीं समझेंगे, और जो है अल्लाह से दुआ मांगेंगे, और कभी किसी बहाने जब शफकत करेंगे तो करीब आएगी ना, वो बच्ची हमारी करीब आएगी, वो लड़का हमारा करीब आएगा तो उसी बहाने से अलग सलेख होगी, सलाम दुआ होगी, आइसक्रीम खिलाई उसकी, आजकल बच्चों को यही पसंद है, पिज़्ज़ा खिला दिया, बर्गर खिला दिया, फास्ट फूड ये पसंद है ना, वो खिला दिया, इसी बहाने से फिर वो फिर भाई अब्बा तो बड़े अच्छे हैं, चलो भाई बेटे आओ हजरत से दुआ करवा के आते हैं, इसी बहाने से वो हजरत से करीब आएगा, फिर हजरत से दुआ, अल्लाह वालों की दुआएं तो किसी वक्त भी लग जाती हैं। ये तरीका होता है ऐसे लोग, क्योंकि उनका बेचारे वो दिल टूटा हुआ होता है उनका, हर कोई उनको हकीक समझ रहा होता है, उनसे जो है बदतमीजी नहीं करेंगे। अब क्या कर सकते हैं, उसके इश्क मजाजी का भूत तो ऐसा खतरनाक है, सिवाय अहलुल्लाह की सोहबत के उतर ही नहीं सकता। वो इशात फरमाया हजरत वाला की बातें हैं, अब कि स्टेंगर में हजरत वाला का बातें सुनाई थी घर के अंदर, अक्सर हजरत वाला के जो बयान हुए तलब वालों के अंदर माशाल्लाह हुए, तो अजीब अजीब उसमें बातें थी घर के अंदर। फरमाया जितने आशिक के मजाज हैं उनसे बड़ा बेवकूफ और अहमक मैंने कोई नहीं पाया, क्योंकि जिस माशूक पर फिदा होते हैं, जिस लड़के लड़की पर या फेसबुक या यूट्यूब पर, फिर उसी माशूक से कतराते फिरते हैं, उसकी तरफ देखते भी नहीं और उससे बात भी नहीं करते, जिसको रोजाना बिरयानी और पुलाव खिला रहे थे, आजकल KFC LFC खिलाते हैं, उसको देखकर सूखी रोटी भी देने को तैयार नहीं, उनकी जिंदगी पर दिल खून के आंसू रोता है, ये आशिक के मजाज तो मर के भी चैन नहीं पाते, बस अल्लाह ताला मुझको मेरे दोस्तों को हर मुसलमान को इस अजाब से पनाह में रखे, इश्क के मजाजी में जिंदगी जाया होती है, क्योंकि महबूबान मजाजी सब फानी हैं, महबूब हकीकी अल्लाह ताला हैं, इसके अलावा कोई मोहब्बत काबिल ही नहीं, या जो लोग मोहब्बत काबिल हैं वो अल्लाह वाले हैं, क्योंकि अल्लाह की मोहब्बत उनसे मिलती है, इसलिए उनकी खिदमत की जाती है, बगैर अल्लाह वालों की मोहब्बत के अल्लाह ताला का मिलना नामुमकिन है। बुजुर्गों का इस पर इजमा है, सूफिया का भी और उलमा का भी, कि अल्लाह वालों की सोहबत ही से नफ्स पना होता है, चाहे जल्दी हो या देर से, ये अपनी अपनी सलाहियत पर है। सूखी लकड़ी जल्दी जल जाती है और गीली लकड़ी सूं-सूं करती है और बहुत देर के बाद उसमें आग लगती है, और अल्लाह वालों की सोहबत के बगैर चारा है ही नहीं। अगर कोई बुजुर्ग बहुत मशहूर है और तालिब पूछता है कि किसके सोहबत याफ्ता है, लेकिन अगर ये पता चलेगा किसी के सोहबत याफ्ता नहीं है, तो आदमी का एतिकाद खत्म हो जाता है, क्योंकि किसी अल्लाह वाले की सोहबत के बगैर अल्लाह नहीं मिलता। अब हमारे शेख वैसे तो आलिम घर हैं, मगर जाहिरी तौर पे आलिम नहीं है, मगर आलिम घर ही कहा जाएगा, इनकी सोहबत में करोड़ों उलमा जिनसे बैठ हूँ, मौजूदा मुर्शिद खुद बे जमाना हजरत वाला शाह फिरोज अब्दुल्ला मेमन साहब दानों का तुम्हारी जामिया शेख है लाहौर, यानी जहाँ हजरत वाला ने अपने बेटे को डाला मौलाना मजहर साहब दानों का तुम्हारी ने वहीं से पढ़ा। तो ऐसा जबरदस्त इलम का समंदर जहाँ पर हो, ऐसे उलमा देवबंद का मदरसा है, दारुल कराची है लाहौर का, जामिया शेख है लाहौर बहुत बड़ा मदरसा है, मुफ्ती मोहम्मद हसन अमरस्ती रहमतुल्लाह बड़े मुजाहिदात के बाद उनको खिलाफत मिली और बैत हुए थे हजरत थानवी रहमतुल्लाह से, उनके बेटे मौलाना फजल रहीम साहब बहुत अल्लाह वाले बहुत बुजुर्ग, तो वो हजरत से इतनी मोहब्बत फरमा रहे हैं, बार बार हजरत की तारीफ, और हजरत वाला हमारे हजरत का जब बयान खत्म होता है तो बार बार कि हम तौबा करते हैं तमाम गुनाहों से, इन्होंने जो बातें फरमाई हम इनकी बातों पर, यानी बिल्कुल बुजुर्गों की अकाबरीन का तर्जुमा कर दिया इन्होंने, कैसी माशाल्लाह फिदा हो रहे हैं, क्योंकि हमारे शेख पूरे अख्तर सानी हैं हजरत वाला रहमतुल्लाह के रंग में रंगे में। अगर कोई बुजुर्ग तो बहरहाल तो हजरत वाला फरमा रहे हैं اللہ والوں کی محبت اللہ ہی کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہی محبت قائم رہتی ہے، دنیاوی محبت قائم نہیں رہتی۔ حضرت والا فرما رہے ہیں رحمت اللہ علیہ، میرا شعر ہے، میرے کا معشوق جب بڈھا ہوا بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے، بھاگ نکلے سرور صاحب کے پاس ہی آ رہے ہیں نا، میں بیٹھ کے بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے۔ بہت بڑی بات ہے سرور صاحب اس طرح وہ ایکٹنگ کرتے ہیں، ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کے کر کے دکھا دے، اتنی بڑی عمر میں آپ بھی نہیں کر پائیں گے، یہاں مجلس میں کر سکتے ہیں آپ؟ کیسے بھاگ کے دکھاتے ہیں پوری مجلس میں، عزت کو داؤ پہ لگا دیا حضرت والا کو خوش کرنے کے لیے۔ میر کا معشوق جب بڈھا ہوا بھاگ نکلے میر بڈھے حسن سے، دنیاوی محبت چند دن کی ہوتی ہے، جسے عشق کرنے کا شوق ہے تو ایسا معشوق ڈھونڈ کے لاؤ جس کا حسن ہمیشہ رہے گا۔ مثلاً 15 سال کا لڑکا ہے بہت ہی حسین، جس کو دیکھ کر مست ہو رہے ہیں، لیکن جب 25 سال کا ہو گیا، پھر 30 برس کا ہو گیا، پھر 40 برس کا ہو گیا، تو جیسے جیسے اس کی عمر بڑھتی جائے گی اس کی محبت سے عاشق صاحب کی ہوا کھسک جائے گی۔ میرا ایک اور شعر ہے، حسن رفتا کا تماشا دیکھ کر، حسن رفتا کا تماشا دیکھ کر عشق کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، عشق کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ مان لو جو آج معشوق ہے کل وہ تھانے داری کے لیے سلیکٹ ہو گیا، تو عاشق صاحب جنہوں نے بچپن میں اس کے ساتھ بے اصولی کی تھی، انہوں نے سنا کہ میرا معشوق تھانے دار ہو گیا ہے، تو اب مارے ڈر کے راتوں کو نیند ہی اڑی ہوئی ہے کہ معلوم نہیں کس بلا میں کس مقدمے میں پھنسا دے۔ میں نے ایک فیچر بنایا تھا، ایک عاشق صاحب پر کسی نے کوئی ظلم کر دیا تو فریاد کرنے تھانے گیا، وہاں دیکھا تو جو تھانے دار تھا وہ ان کا مفعول رہ چکا تھا، دیکھتے ہی اس نے سپاہیوں سے کہا، پکڑو اس خبیث کو، مارو اس کو 100 جوتے۔ اس بدماش کی عادت بہت خراب تھی، اس نے بچپن میں ہم کو یوز کیا تھا، وہاں سے جوتے کھا کر بھاگا اور ایس پی کے پاس گیا، سپرنٹینڈنٹ پولیس کہتے ہیں نا، ایس پی کے پاس گیا، دیکھا تو ایس پی کو بھی اس نے بچپن میں مفعول بنایا تھا۔ اس نے اپنے حلقے کے تمام تھانے داروں کو کہہ دیا کہ جس تھانے میں بھی جائے اس کی پٹائی کرو، اس کے سر پر 10-10 جوتے لگاؤ۔ اس کے بعد گھبرا کر وہ زکوٰۃ کمیٹی کے چیئرمین کے پاس گیا، تو زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین بھی اس کا مفعول رہ چکا تھا۔ اس نے پولیس کو ٹیلی فون کر دیا، ایک بدماش آیا ہے، اس کو گرفتار کرو۔ تھانے دار پولیس کا پورا دستہ لے کر آ گیا اور ہتھکڑی ڈال کر تھانے لے گیا، اور دے جوتے دے لات مارتے مارتے بھوسا کر دیا۔ بتاؤ کیا عزت ہے اس میں؟ حضرت والا نے واقعہ سنانے کے بعد انتہائی درد سے فرمایا، یہ حضرت میر صاحب نے لکھا یہ بات کو رحمت اللہ نے، کیونکہ انہوں نے دیکھا حضرت والا کو، اور درد سے فرمایا، آہ بہت بیوقوف اور گدھا آدمی ہے وہ جو عشق مجازی میں مبتلا ہے، عشق بس اللہ ہی سے کرو۔ ایک صاحب نے استفسار کیا کہ اللہ سے عشق کیا جائے یا اللہ والوں سے، تو حضرت والا نے فرمایا، اللہ ملتا ہی اللہ والوں سے ہے۔ میرے شیخ حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ فرماتے تھے، ہر چیز اس کے والے سے ملتی ہے، دودھ ملتا ہے دودھ والے سے، پھل ملتا ہے پھل والے سے، کباب ملتا ہے کباب والے سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والے سے۔ جس کو دودھ سے محبت ہوتی ہے اس کو دودھ والے کی قدر ہوتی ہے، جس کو پھل کی محبت ہوتی ہے اس کو پھل والے کی قدر ہوتی ہے، جس کو کباب کی محبت ہوتی ہے اس کو کباب والے کی قدر ہوتی ہے۔ کباب کا نام سنتے ہی اس سے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کچھ نہ پوچھو کباب کی لذت، ایسے ایسے شباب کی لذت، مجھے کباب آیا تو پتا چلا آلو کے کباب کا، وہ سمجھ رہا تھا کہ جو ہے گوشت کا کباب ہوگا۔ اسی طرح جس کو اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کو اللہ والوں کی قدر ہوتی ہے۔ اللہ والے سے محبت اللہ کی محبت کی دلیل ہے، لیکن اللہ کو پانے کے لیے اپنی ناجائز آرزوؤں کا خون کرنا پڑتا ہے، لڑکیوں سے لڑکوں سے نظر بچانی پڑتی ہے۔ جو اپنی آرزوؤں کا خون کرنے کی ہمت نہیں پاتا وہ اللہ کے راستے میں نامرد ہے، ہجڑا ہے۔ اللہ کے مرد وہی ہیں جو اللہ کو راضی کرتے ہیں۔ رجال اللہ تلہیہم تجارتوں ولا بیعن عن ذکر اللہ، اللہ نے ان کو رجال فرمایا، یہ ہیں مرد جن کو کوئی چیز اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ اکثر تجارت میں انسان غافل ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیا، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ یہ کیا حکمت والی باتیں ہیں کہ جن کو چھوٹی اور بڑی تجارت اللہ سے غافل نہیں کرتی، نہ چھوٹی تجارت نہ بڑی تجارت۔ جو مردان راہ خدا ہیں ان کو نہ تجارت نہ بادشاہت، یہ حضرت والا کی خاص بات تھی، بادشاہ بھی مل جائے، اگر وہ بادشاہ بھی بن جائیں پھر بھی وہ اللہ سے غافل نہیں ہوں گے، نہ وزارت نہ مال نہ دولت، نہ حسینوں کا حسن، نہ جاہ اور عزت۔ جیسے ہمارے حضرت کو کتنی عزت ملی سیادت المسلمین کے جلسے میں، مگر دنگے کی چوٹ پہ بیان کیا، بالکل ڈرے ہی نہیں، پہلے تو رومال اوڑھ کے گئے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے مشہور ہے وہاں پہ، کیمرہ لائیو تصویر کھینچتی ہے، ٹی وی چینل پہ لائیو آتا ہے، حضرت نے دنگے کی چوٹ پہ بیان کیا, بار بار اعلان کر رہے ہیں خبردار حرام ہے تصویریں کھچوانا, جس نے بھی تصویروں میں گیا وہ ننگی تصویروں میں چلا گیا. آخر میں کھلے عام بیان کیا علماء کے, میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے مجمع میں کہ خلافہ بڑے بڑے آئے ہوئے, شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کے بھی بہت بزرگ خلیفہ تھے وہاں پہ, اور حضرت نے ڈنگے کی چوٹ پہ, ورنہ جس کو جاہ کا مرض ہوتا ہے وہ حق بات چھپا لیتا ہے, یہی تو مرض ہے. اب حضرت والا ہمارے اکابرین میں شمار ہو رہے ہیں اس وقت. تو نہ حسینوں کی نہ مال و دولت, نہ حسینوں کا حسن, نہ جاہ اور عزت, کوئی چیز اللہ سے غافل نہیں کرتی, کسی چیز کی خاطر وہ اللہ کو نہیں چھوڑتے. پس وہ شخص کتنا ذلیل, کتنا گھٹیا, کتنا پست حوصلہ, کتنا بھنگیانہ مزاج رکھتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. اور عورتوں, اب حضرت والا کھل گئے, ڈرتے نہیں تھے حضرت, اور عورتوں اور لڑکوں کے پیشاب پخانے کے مقام پر عاشق ہوتا ہے. اللہ مجھ کو بھی میرے سب دوستوں کو بھی پناہ میں رکھے. آخر میں دعا فرمائی, یا اللہ میں مسافر ہوں اور مریض بھی ہوں, دو واسطے سے اختر آپ کی رحمت کا واسطہ دیتا ہے, اے اللہ ہم سب کو اپنی رحمت سے اپنا بنا لیجئے اور اللہ والا بنا دیجئے, نفس کی تمام خواہشات کی دھجی اڑانے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دیجئے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. پھر حضرت والا نے ایک بات فرمائی, یہ بہت درد بھری باتیں ہیں, پردیس میں تذکرہ وطن, اس فقیر کو حضرت والا نے ہدیہ عنایت فرمائی تھی, بہت سنبھال کے رکھی میں نے. حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, اللہ تعالیٰ کی محبت جب عطا ہو جاتی ہے تو 70 صحابہ نے رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ایک وقت میں جان دے دی اور شہید ہو گئے. شہادت محبت کا انتہائی مقام ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی محبت کا ایک ذرہ نصیب فرما دے. اللہ کی محبت کا ایک ذرہ ہمارے پہاڑوں سے افضل ہے. جب محبت عطا ہو جائے گی تو جان کو بھی کچھ نہ سمجھو گے. مولا رومی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں, تو مکن تحدیدم از کشتن کے من, تشنا زارم بخون خیشتن. اے کافروں, اے دنیا کے عاشقوں, تم ہم کو شہید ہونے سے مت ڈراؤ, ہم کو قتل کی دھمکی مت دو. سن لو کہ ہماری روح تو خود شہادت کی مشتاق ہے, تم ہمیں قتل سے کیا ڈراتے ہو, ہم تو خود اپنے خون کے پیاسے ہیں. ہم تو اس گھڑی کے خود منتظر ہیں کہ اللہ کے رستے میں ہمارا خون پیش ہو جائے. آج ہم لوگ ایسے بزدل ہو چکے ہیں کہ نظر بچانے سے جو غم ہوتا ہے اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. صحابہ نے اپنی جانیں دے دیں, اس لیے اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت مانگو کہ تمام گناہوں سے سچی اور پکی توبہ نصیب ہو جائے. میں اپنی اصلاح کی نیت سے عرض کر رہا ہوں الحمدللہ, جیسے حضرت والا مجھ سے فرما رہے ہیں, آپ لوگوں کی بالکل نیت نہیں ہے. اور گناہوں میں عزت نہیں ہے, گناہوں سے کوئی عزت نہیں ملتی. اگر گناہ کا کوئی دوسرا شائع بھی کر دے, ان صاحب نے یہ گناہ کیا ہے, تو بتاؤ بھی کیا عزت ملے گی. گناہوں سے جوتے پڑتے ہیں اور اللہ کی اطاعت میں جوتے اٹھائے جاتے ہیں. متقی آدمی کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں کہ بھائی بزرگ آدمی ہے, ان کا جوتا اٹھا لو, شاید ہماری قسمت بدل دے, ہم بھی اللہ والے بن جائیں. اور جو بدکار بدماشی پکڑے جاتے ہیں, ان کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں. یاد رکھو, اللہ کے رستے میں جان دے دو مگر گناہ نہ کرو. گناہوں سے بچو, گناہ اللہ سے دور کر دیتا ہے. گناہ سے بچنے میں تھوڑی سی جو تکلیف ہوگی اس کو برداشت کر لو, غم برداشت کر لو. گناہ نہ کرنے سے دل پر جو غم پیدا ہوتا ہے, وہ غم آسان کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں. کیا حال ہے, کہاں ہو, دو ہفتے تک نہ سلام نہ مصافحہ, اتنا تو شیخ کہہ ہی سکتا ہے کہ نہیں, کب تک برداشت کرے گا, قریب رہ کے بھی غائب ہو. ابھی سنیں درد بھری باتیں حضرت والا کی. وہ غم آسان کرنے کا طریقہ میں بتاتا ہوں, وہ غم آسان ہی نہیں بلکہ مزیدار ہو جائے گا. اور وہ یہ ہے کہ حسینوں سے آگ بچاؤ اور دل بچاؤ, اور جسم کو لے کر ان سے دور بھاگو, ان کے دائرہ کشش سے نکل جاؤ. مقناطیس کے سامنے کوئی اٹھنی رکھ دے تو جیسے جیسے میگنیٹ حرکت میں ہوگا ویسے ویسے وہ اٹھنی جو ہے وہ بھی ناچے گی. یہ حسین بڑے بڑے باعزت لوگوں کو اور بڑے بڑے باعزت شہزادان قوم کو نچا دیتے ہیں. اور حضرت والا فرماتے ہیں, بڑے بڑے سفید داڑھی والوں کو اور بڑے بڑے بیانات کرنے والوں کو اور بڑے بڑے امامہ باندھنے والے لمبے لمبے کرتے والوں کو اور بڑے بڑے خوب خلیفاؤں کو کیا کہیں, مجبور ہو جاتا ہے انسان. مطلب اس لیے حضرت فرماتے ہیں, کبھی حضرت علامہ بنوئی رحمۃ اللہ کا جو حضرت والا پڑھ کے سنایا تھا ہمارے موجودہ شعر, کوئی علامہ زماں ہو جائے, علامہ زماں زمانے بھر کا علامہ, پھر بھی وہ ڈرتا رہے, تکبر نہ آ جائے اس کے دل میں. تو بڑے بڑے, اور یہ ایسی شہوت کا بھی مرض ایسا ہی ہے, بڑے بڑے باعزت شہزادان قوم کو نچا دیتے ہیں اور اپنے اشاروں پر نچا کر ان کی عزت خاک میں ملا دیتے ہیں. ان حسینوں پر مرنے سے ذلت ملتی ہے, لوگ بھی ایسوں کو نہایت حقیر و ذلیل سمجھتے ہیں. اس لیے دوستو, اللہ پہ جان دے دو, اللہ پہ جان دے دو, مگر گناہ کر کے اللہ کی لعنت اور اللہ کے غضب کو مت خریدو. اللہ کا غصہ بہت پناہ مانگنے کی چیز ہے. سبحان اللہ. پھر حضرت والا نے یوسف دیسائی صاحب کے ہاں یہ بیان فرمایا تھا 2004 میں. آخری عمر میں حضرت والا پہ عجیب رحمت اللہ پہ عجیب کیفیت تاری تھی. ہر جگہ بس ایک ہی بیان ہوتا تھا اور عجیب عجیب مضامین درد سے ہوتے تھے. بعد نماز عشاء حضرت والا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی دوستوں, مختصر سی نصیحت اپنی ذات کو بھی اور آپ کو بھی کرتا ہوں, یہ بہت بڑی بات ہے. 90 سال کی عمر میں ایک بڑا بہت بڑا شیخ المشائخ ایسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں کہ اپنی ذات کو بھی اور آپ کو بھی کرتا ہوں, جبکہ وہ تو شیخ ہیں اور مجلس کر رہے ہیں اپنی دوستوں میں. کیا بات فرما رہے ہیں کہ اپنی ذات کو بھی نصیحت کرتا ہوں اور آپ کو بھی کرتا ہوں کہ اللہ کی نافرمانی چھوڑ دو. بڑی طاقت سے ٹکر لینے والا گدھا اور بیوقوف ہوتا ہے. اللہ کے لیے گناہ چھوڑ دو, گناہ اچھی چیز نہیں ہے. اور جب گناہ ہو جائے تو سجدے میں مالک کے سامنے سر رکھ دو اور رو رو کے اپنی تقدیر بنا لو. بس میں یہی کہتا ہوں, نیکی چاہے کم کرو, وظیفہ زیادہ نہ پڑھو, بس فرض واجب سنت موقع ادا کر لو. وظیفے کی محنت کی بجائے بس یہی محنت کرو کہ گناہ نہ کرو. اللہ کے نافرمانوں کو دنیا میں بھی عزت نہیں ملتی, اللہ کے نافرمانوں کی سزا دنیا ہی میں دیکھ لو. جب گناہ میں پکڑے جاتے ہیں تو جھوتے پڑتے ہیں. زندگی کتنے روز کی ہے, ایک روز تو گناہ چھوڑو گے. مرنے کے بعد کوئی مردہ گناہ کر سکتا ہے, لیکن اس وقت کوئی انعام نہیں ملے گا, کیونکہ مر کے تو گناہ کر ہی نہیں سکتے. زندگی میں گناہ چھوڑ دو تب انعام ملے گا اور اللہ تعالی ہم کو مل جائے گا. گنہگار کی زندگی کس قدر بھیانک ہوتی ہے. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, اف کتنا ہے تاریخ گنہگار کا عالم, انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم. دوستوں, گناہ چھوڑنے میں کچھ دن تھوڑی سی تکلیف ہوگی, مگر بعد میں ایسی خوشی ہوگی کہ بادشاہوں کو ایسی خوشی نصیب نہیں, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. ترک گناہ سے اللہ اپنی دوستی دے دیتا ہے, متقی کو اپنا دوست بنا لیتا ہے. اللہ کا دوست بننا معمولی نعمت ہے. گناہوں سے آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے, ترک معصیت سے گناہ چھوڑنے سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. آگے آؤں نا تھوڑا, یہ بہت عجیب بیان ہے حضرت والا. پھر حضرت والا فرما رہے ہیں, میں سمندر میں جا کے کمر کے برابر پانی کھڑے ہو کر وظیفے پڑھنے کو نہیں بتاتا, لمبے لمبے وظیفے بھی نہیں بتاتا ہوں, بس یہی کہتا ہوں کہ گناہ چھوڑ دو, چاہے صرف فرض واجب سنت موقع ادا کرو. اللہ کی محبت چاہتے ہو تو تھوڑا سا ذکر کر لو, جو شیخ نے بتایا, تھوڑی سی قرآن شریف کی تلاوت کر لو, اس سے محبت بڑھے گی اور گناہوں سے بچنے کی قوت بھی پیدا ہوگی. اور کسی اللہ والے کی صحبت میں رہو, یہ سارے دین کی جڑ ہے. اگر ٹی بی ہو جائے اور ڈاکٹر کے کہنے پر 40 دن مری پہاڑ پر جانا پڑے, جانا آسان ہے. بیوی بھی زیور بیچ کر بھیج دیتی ہے, میاں تمہاری جان سے ہماری جان ہے, جاؤ علاج کراؤ ہندوستان میں یا پاکستان میں یا کہیں بھی. لیکن یہ کینسر جو اللہ کی نافرمانی کا ہے, اس کے لیے کہتا ہوں اللہ والوں کی غلاموں کی خانقاہ میں 40 دن رہ لو تو بغلے جھانکتے ہیں. اللہ کے لیے 40 دن نکالو, کسی اللہ والے کے پاس جہاں مناسبت ہو جا کر رہو, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. علامہ آلوسی فرماتے ہیں, کنو مع الصادقین کی تفسیر میں فرماتے ہیں, کتنے دن اللہ والوں کے ساتھ رہو, تفسیر المعانی پیش کر رہا ہوں, خالطوہم لتکون مثلہم, اتنے دن ساتھ رہو کہ ان جیسے ہی ہو جاؤ. ان کا خوف, ان کی گھریا و زاری, ان کی اشک وار آنکھیں, ان کا تڑپتا ہوا دل, سب تم کو مل جائے. میں حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھول بھوئی رحمۃ اللہ کی خدمت میں 17 سال رہا, حضرت والا فرما رہے ہیں, مگر میں آپ کو اتنا نہیں بتاؤں گا کہ آپ لوگ بھی 17 سال رہے ہیں. بس دوستوں, 40 دن نکال لو, جہاں مناسبت ہو وہاں رہو. ہمت کرو, گناہ کرنے کا ارادہ دل سے نکال دو, لذت حرام و خبیث کو دل سے نکال دو. اپنے نفس سے کہہ دو, اے نفس کمینے, تجھ کو خوش نہیں کروں گا, اپنے اللہ کو خوش کروں گا. جس نے ہم کو پیدا کیا ہے, اس پیدا کرنے والے کا حق زیادہ ہے, نفس کا زیادہ ہے؟ پیدا کرنے والے کا حق زیادہ ہے. جب مر جاؤ گے تو کیا کرو گے؟ کیا مرنے کے بعد بھی گناہ کرو گے؟ کوئی مردہ گناہ کر سکتا ہے؟ زندگی ہی میں گناہ چھوڑ دو تو اللہ کے ولی ہو جاؤ گے. تقوی فرض عین ہے, یہ مضمون اختیاری نہیں ہے کہ اپنا دوست بننا ہے یا نہیں بننا. اللہ نے یہ فرض عین قرار دیا. اشراق, چاشت, اوابین نفل ہیں, فرض نہیں ہے. لیکن متقی بننا ہر مسلمان پر فرض عین ہے, اور تقوی نام ہے گناہ چھوڑنے کا. جسے اللہ تعالیٰ ملنا چاہتے ہیں, جس کی قسمت میں اللہ کا قرب لکھا ہوتا ہے, اسی کو خون تمنا کی توفیق دیتے ہیں. ناجائز تمنا, مرضی الہی کے خلاف جو تمنائیں ہیں, ان کا خون کرنا اس کو آ جاتا ہے. جب تک نہیں آ رہا تو سمجھ لو اللہ کی رحمت سے دور ہے اور عذاب میں مبتلا ہے. پوچھ لو اس سے جو خون تمنا نہیں کرتا, اس کے دل پر ہر وقت عذاب ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی کو ملتے ہیں جو خون تمنا کرنا جانتا ہو. خون تمنا کرنا ہجڑوں کا کام تھوڑی ہے, اللہ کے رستوں کے مردوں کا کام ہے. اللہ کی مرضی پر چلنا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا یہ ہے مردوں کے کام. اللہ کی مرضی پر جان دینا اور اللہ کی ناراضگی سے بچنا اور خون تمنا پینا یہ ہے اللہ کا راستہ. جن لوگوں نے اللہ کا راستہ صرف سمجھ رکھا ہے نماز پڑھو وظیفہ پڑھ لو لیکن گناہوں سے بچنے کا حرام آرزوں کا خون کرنے کا اہتمام نہیں کیا وہ محروم رہے. اس زمانے میں سب سے بڑا خون آرزو نگاہوں کی حفاظت کرنے میں ہے. اسی میں لوگ چوری کرتے ہیں اس لیے سارے عالم میں اختر کی یہی صدا ہے. مریض ہوں لیکن اسی غم کو لیے در بدر پھرتا ہوں. یاروں اگر اللہ کو پانا ہے تو نگاہوں کی حفاظت کرو اور دل کی حفاظت کرو. فضائی ماسیوں ایئر ہوسٹسوں سے بھی اپنی نظر بچاؤ کیونکہ وہ اپنے کو اس قدر جازم نظر بناتی ہیں کہ بڑے بڑے متقی کے تقوی کو توڑ دیتی ہیں. اللہ حفاظت نصیب فرمائے. اس لیے جہاز پر چڑھو تو فضائی ماسیوں کو مت دیکھو, بے ضرورت ان سے گفتگو بھی نہیں کرو, اللہ سے ڈرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اس کے بعد مولانا عبد الحمید صاحب حمید صاحب نے دسائی صاحب کے بیٹے کا نکاح پڑھایا. نکاح کے بعد حضرت والا نے ان کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ دونوں خاندانوں کو محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما, اولاد صالح نیک اولاد عطا فرما, بیٹا بھی عطا فرما بیٹی بھی عطا فرما, میری طرف سے بھی آپ کو مبارک ہو. پھر فرمایا چار باتیں کہتا ہوں, چار عمل کر لینے سے انشاءاللہ سب کے سب 100% ولی اللہ ہو جائیں گے. صرف چار باتیں ہیں. نمبر ایک, ایک مٹھی داڑھی رکھ لیجئے تینوں طرف سے. دلیل تو مانگنا نہیں چاہیے لیکن پھر بھی پیش کر دیتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی داڑھی تھی تینوں طرف سے. اپنے رسولوں کی شکل بنانے سے کیوں اعراض کرتے ہو؟ کیوں یہودیوں کی شکل, ہندوؤں کی شکل, عیسائیوں کی شکل بناتے ہو؟ اپنے رسول کی شکل بنانے میں کیا دقت ہے؟ آخر رسول پاک ہی تو شفاعت کریں گے. اگر داڑھی نہیں ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے میرا امتی ہے؟ نمبر دو, ٹخنا کھلا رکھو. ٹخنا چبانا حرام ہے مردوں کے لیے جب کھڑے ہوں چل رہے ہوں. نمبر تین, آنکھ کی حفاظت کرو. کسی کی بیٹی بہو دیکھنے سے مل نہیں جائے گی, اس لیے اللہ کا عذاب مول لینے سے کیا فائدہ. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ ریل میں سفر فرما رہے تھے, ایک اسٹیشن پر سامنے دوسری ریل کا ڈبہ آ کر لگ گیا جس میں ایک نیا شادی شدہ پنجابی جوڑا تھا. اور حضرت بھی ہمارے پنجاب کے سفر پہ گئے ہیں اس وقت. جوڑا بھی پنجابی, پنجاب ذرا موٹے تازے ہوتے ہیں. پنجاب کے لوگ ذرا لسی وسی پی کے. اور حضرت کے ڈبے میں ایک بدنگاہی کا مریض بیٹھا ہوا تھا جو بار بار پنجاب کی عورت پنجابی کی عورت کو دیکھتا تھا. اس پنجابی کا غصہ آ گیا. اہل پنجاب میں طاقت زیادہ ہوتی ہے, جس میں طاقت زیادہ ہوتی ہے اس کو غصہ بھی زیادہ آتا ہے. اس نے زور سے چلا کر کہا, ارے وہ خبیث کمینے میری بیوی کو کیوں دیکھتا ہے؟ چاہے ہزار برتبہ دیکھ لے مگر پائے گا نہیں. رات کو میرے ہی پاس سوئے گی, تیرے پاس نہیں جائے گی. حکیم الامت نے فرمایا, واقعی بدنگاہی سخت حماقت کا گناہ ہے کیونکہ نہ ملنا نہ ملانا دل کو جلانا. اللہ نے قرآن آدمی کی فطرت پر حفاظت نظر کا حکم قرآن پاک میں نازل کیا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے, کسی کی ماں بہن بیٹی کو مت دیکھو, نگاہ کی حفاظت کرو کیونکہ کوئی شریف التبع شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھے. حفاظت نظر کا حکم عین ہماری فطرت کے مطابق ہے. جس طرح تم پسند نہیں کرتے تو دوسروں کی بہو بیٹی کو کیوں دیکھتے ہو؟ یہ مرض اتنا شدید ہے کہ جن کے بال سفید ہو گئے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں, یہ بھی نہیں سوچتے کہ چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد. اسد بھی نام آ گیا اس میں. چاہتے ہیں خوب رویوں کو اسد, آپ کی صورت تو دیکھا چاہیے. یعنی بڑے تم لڑکیوں کو چاہتے ہو, اچھی اچھی شکلوں دیکھتے ہو, مگر اپنی صورت تو دیکھو, سفید داڑھی ہو گئی ہے تمہاری. ایک چھوٹا سا آئینہ ساتھ رکھو, اپنی شکل کو دیکھ لیا کرو کہ ہماری شکل اس قابل ہے, یعنی کہ یہ لعنت ہی کام کریں. کیا حال ہے چہرے سے بایزید اور کام یزید کا. نگاہوں کی حفاظت کے ساتھ دل کی حفاظت بھی ضروری ہے. دل میں گندے خیالات بھی نہیں آنے چاہیے. دل اللہ کا گھر ہے, اللہ کے گھر میں کوئی نافرمانی کی بات نہ ہو ورنہ اللہ تعالیٰ اپنے قرب سے اس کو محروم کر دیتے ہیں. اب میں دعا کرتا ہوں, ایک تو میں مریض ہوں دوسرے مسافر ہوں. مریض کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں, مشکات شریف کی حدیث ہے. لہٰذا میں حدیث شریف پر اعتماد کرتے ہوئے فرشتوں کی آمین کے بھروسے پر دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, آپ سب کو, آپ کے گھر والوں کو اللہ اللہ والا بنا دے. اللہ ہم سب کو, ہمارے گھر والوں کو, دوستوں کو, دوستوں کے گھر والوں کو, سب کو اللہ والا بنا دیجئے. سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والا بنا دیجئے. اے اللہ میری آہ کو قبول فرما لیجئے. اے اللہ ہم سب کو تجلیات جس کی لہروں میں سمیٹ لے, جس فرما لے. ہم لوگوں کو بھی, جتنے بھی ہیں, ہمارے گھر والوں کو بھی اللہ جس فرما کر اپنا بنا لے. سارے عالم کے مسلمانوں کو جس فرما کر, مسلمانوں کے گھر والوں کو جس فرما کر اپنا بنا لے. اور سارے عالم کے کافروں کو مسلمان بنا کر اللہ تعالیٰ ولی بنا دے. اور ہم سب کو جنت میں ابدی داخلہ دے دے. اور سوال ہے کہ دوزخ کا پیٹ کیسے بھرے گا تو اللہ نے اس کی ذمہ داری لی ہے کہ وہ دوزخ سے پوچھیں گے دوزخ تیرا پیٹ بھرا وہ کہے گی نہیں تو اللہ اپنی تجلی خاص نازل کریں گے اللہ کی خاص تجلی سے دوزخ کا پیٹ بھر جائے گا ہم کو آپ کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم سب کے لیے رحمت مانگیں گے البتہ جو کافر دشمن ہیں مسلمانوں کا خون بہا رہے ہیں ان کے لیے دعا کرو اللہم عذب الکفرتا والقی فی قلوبہم الرعب اللہم شتر شملہم ومزق جمعہم ودمر دیارہم وانزل علیہم باسک وعذابک اور حضرت تھانوی رحمت اللہ نے دعا سکھائی اللہم کل خیر لکل مسلم ومسلمہ اے اللہ ہر خیر کی بھیک اختر مانگتا ہے ہر مسلمان مرد کے لیے پھر مسلمان عورت کے لیے اللہ مجھ کو بھی سب دوستوں کو ہم لوگوں کے گھر والوں کو سب کو متقی بنا دے متقی کے معنی کیا ہیں یعنی ہمیں ولی اللہ بنا دے اپنا دوست بنا لے اللہ کا دوست بن جانا معمولی نعمت ہے اللہ تعالیٰ متقی بنا کر ولی اللہ بنا دے اور گناہوں کی خبیث عادت کو ہم لوگوں سے چھڑا دے گناہوں سے ایسی نفرت دے دے جیسے پیشاب پخانے سے ہوتی ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ نفرت کرو گناہ ہم کو اللہ سے محروم کر دیتے ہیں اس لیے نفرت اور دشمنی جتنی بھی زیادہ ہو سکے گناہوں سے کرو ہر انسان میں دشمنی کا بھی مادہ ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ دشمن کو مار بھگاؤں تو گناہ کی خبیث عادتوں کو مار بھگاؤ ایک لمحہ حیات اللہ کی نافرمانی میں نہ گزرے عافیت دارین صحت جسمانی روحانی ہم سب کو ہمارے گھر والوں کو اللہ عطا فرمائے پھر حضرت تعالیٰ نے فرمایا جب میں امریکہ گیا تھا جو دیکھا آج کل تو سوسائٹی میں نظر آ رہا ہے ایک انگریز کتے کو کار کی فرنٹ سیٹ پر بٹھائے ہوئے تھا اس طرح ہم معزز مہمان کو بٹھاتے ہیں اور ایک لمبی سی ٹافی اپنے پہلے اپنے منہ میں رکھتا تھا پھر کتے کو کے منہ میں رکھتا تھا اور کتے کو اگلی فرنٹ سیٹ پہ بٹھایا ہے امریکہ کی بات بتا رہے ہیں حضرت والا پھر اپنے منہ میں ٹافی رکھی اس کتے کے منہ میں رکھی کتوں کی برادری ہے جو خود کھاتے ہیں وہی ان کو کھلاتے ہیں بلکہ کتوں کو اپنی برادری سے زیادہ سمجھتے ہیں کتوں کے لیے بینک بیلنس چھوڑ کر مرتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے کچھ نہیں کرتے کیونکہ انہیں یقین ہی نہیں کہ ہماری اولاد ہیں عورت کیونکہ ان کے یہاں دولت مشترکہ ہے اس لیے اولاد بھی سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں کون میرا باپ ہے اس لیے وہ بھی اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتے ہیں انگلینڈ میں دیکھا کہ صبح کو کتوں کو ٹہلانے کے لیے پارکوں میں لے جاتے ہیں کتا جب ہکتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کا گوہ اٹھا کر پھینکتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر کتوں کی خدمت نصیب ہوئی جو قوم انسانوں کے بجائے کتوں سے محبت رکھتی ہے وہ انسانوں کی خدمت نہیں کر سکتی ارشاد فرمایا اچانک نظر سے بھی پناہ مانگو یہ صرف حضرت والے کی یہ بات سنی تھی کیونکہ نفس تو خوش ہو جاتا ہے اس حرام خوشی سے بھی معافی مانگو کیونکہ حرام خوشیاں موقع عذاب پر نازل ہیں جس قوم پر عذاب نازل ہوا اللہ نے ان سب کے لیے فرمایا استبشرون وہ لوگ خوشیاں منا رہے تھے معلوم ہوا گناہوں سے خوشی محسوس کرنا معذب قوم کی علامت ہے کامیڈی موویز دیکھ رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں اس پہ ننگے لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں اس پہ میوزک بج رہی ہے اس پہ گندے کسی کے مسلمان کا یا کسی انسان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور ہنس رہے ہیں کامیڈی شوز دیکھ کے کوئی ہنستا ہے کیا امردوں کو دیکھ کر مست ہو جانا یعنی حسین لڑکوں کو دیکھ کر مست ہو جانا یہ استبشار مجرمانہ ہے یعنی یہ مجرمانہ خوشی ہے گناہوں سے استبشار مجرم قوم کی علامت ہے بہت یہ خاص بات ہے اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ دل کی آنکھیں دیتے ہیں اور وہ کیسی کیسی باتیں الہامی ہمارے اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ ڈالتے ہیں یعنی کوئی شخص گناہ سے خوش ہو رہا ہے لڑکے کو دیکھ کے فیس بک کو دیکھ کے یوٹیوب کو دیکھ کے واٹس ایپ پہ گانے منگوا رہا ہے چھپ کے ابو سے بول رہا ہے میں تو غرفہ سے شارٹ کلپس آ رہے ہیں اور چھپ کے گندی موویز بھی ساتھ واٹس ایپ کے اوپر آ رہی ہیں کوئی گناہ سے خوش ہو رہا ہے نا سمجھتا ہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کو پتہ ہے معصیت گناہ سے خوش ہو جانا مجرم قوم کی علامت ہے قوم لوط کتنی خطرناک 600,000 کی بستی تھی لڑکوں سے گناہ کرتی تھی اس پر عذاب نازل ہوا تو وہ لوگ حسین امردوں کو دیکھ کر مست ہو گئے یہ خوشی مجرمانہ تھی اور وہ امرد نہیں تھے فرشتے تھے جو حسین لڑکوں کی شکل میں آئے تھے اس قوم کو عذاب دینے کے لیے معلوم ہوا کبھی عذاب حسن کی شکل میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس استبشار مجرمانہ پر مجرمین کی شان میں آیت نازل فرمائی وجاء اہل المدینہ یستبشرون اور بستی کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے آئے کہ آہ معلوم ہوا کہ حسین لڑکوں نامحرم عورتوں کو دیکھ کر خوشی خوش ہونا, جیسے بھابھی آئیے بھابھی آئیے سالی آئیے اتنی تو اپنی بیوی سے بھی مسکرا کے بات نہیں کرتے اتنا سالی سے مسکرا کے بات کر رہے ہیں, یہ کیا خوشی ہونا ہے, یہ حرام لذت ہے جو اس کو دیکھ کے لے رہے ہیں. اور ایف ایم پہ جو چینل چل رہی ہے خاتون صاحبہ, ان کی بات تو میرے دل میں اتر جاتی ہے. اپنی بیوی کی بات کبھی دل میں اتری ہے؟ ایف ایم صاحبہ خاتون صاحبہ کی بات دل میں اتر جاتی ہے؟ یہ خوش ہو رہے ہیں. یہ بتائیے حضرت والے کتنی الہامی بات ہے کہ وہ لڑکوں کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے. تو جو گناہوں سے خوش ہوتا ہے یہ علامت ہے معذب قوم کی. معلوم ہوا حسین لڑکوں نامحرم عورتوں کو دیکھ کر خوش ہونا, خوشی محسوس کرنا, یہ استبشار مجرمانہ ہے, یہ معذب قوم کی خوشی ہے. بس منع مانگو, اللہ اپنی رحمت سے ہماری حرام خوشیوں کو معاف فرما دیجئے. اللہم انکا عفون تحب العفو فاعف عنا. اے اللہ تعالیٰ اس طریقے سے علم عظیم عطا فرماتے ہیں کہ شاید ہی آپ نے کسی سے سنیں گے, استبشار بھی مجرمانہ ہوتا ہے, الا ماشاء اللہ, اور اللہ کے بہت سے بندے ہوں گے جن کا ہمیں علم نہیں. یا اللہ تعالیٰ ایسی خوشی سے بھی ہم پناہ چاہتے ہیں اپنے لیے, اپنے دوستوں کے لیے, اور سارے مسلمانان عالم کے لیے, اور کافروں کو ایمان دے کر ان کو بھی اولیاء بنا دیجئے, اور مسلمانوں کو بھی, اور سب کو اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیجئے, اور کافروں کو بھی ایمان عطا فرما کر بخش دیجئے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. بہت زمانے سے یہ آیت پڑھی نہیں سکا تھا, حضرت والا آخری عمر میں یہ بہت پڑھتے تھے, سب حسنہ, جتنی نیکیاں ہو رہی ہیں اللہ کی عطا ہیں, اور ہم کیا ہیں, خطاؤں کی پڑیاں ہیں, ترجمان خطا ہیں. وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. ہر برائی ہمارے نفس کی خطا ہے, جو اچھا کام ہم سے ہو جائے اے اللہ آپ کی عطا ہے, ہمارا کمال نہیں ہے, بھلے نام کمال ہوں ہمارا کمال نہیں ہے. لک الحمد ولک الشکر یا ربنا. اے اللہ ہم شکر ادا کرتے ہیں, ہر اچھے کام کو اللہ کی عطا سمجھو, ہر برے کام کو اپنے نفس کی خطا سمجھو. فجر سو رہے ہیں, پڑھے ہیں, جاب کے لیے اٹھ جائیں گے, بچوں کے لیے اٹھ جائیں گے, فجر میں سو رہے ہیں. کیا بھائی گھاس چڑھنے کے لیے چلی گئی کہ عقل ہماری فجر میں سونے کے لیے؟ مسلمان 50 سے 5 نمازیں کر دی گئیں اور فجر میں سو رہے ہیں, اور بولتے ہیں اٹھا نہیں جاتا. آفس کے لیے کیسے اٹھ جاتے ہو؟ اسکول بچوں کے لیے کیسے اٹھ جاتے ہیں؟ خاتون صاحبہ صبح کیسے اٹھ جاتی ہیں جب ماسی کی بیل بجتی ہے تو؟ ہیں, شوہر بھی سو رہا ہے, بیوی بھی سو رہی ہے, دونوں سو رہے ہیں, یہ دیندار گھرانہ ہے. تو فرما رہے ہیں یہ مت کہیں پھر کہ بھائی یہ میری جو ہے بس ایسے ہی غفلت ہوئی ہے, یہ نفس کی طرف سے ہے, نفس سستی دکھاتا ہے. فرما گئے حکیم الامت, سستی کا علاج بس ہے چستی. ہر برے کام کو اپنے نفس کی خطا سمجھو, بس عطا اور خطا کے درمیان میں رہو گے تو کامیاب رہو گے. ارشاد فرمایا مولانا رومی فرماتے ہیں نفس فرعونس ہی سیرش مکن مکن تانا یادش آیت آ کفر کوہن. ماں رومی کو اللہ جزائے خیر دے, ان کی قبر کو نور سے بھر دے. ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے عاشق اور عالم تھے, فرماتے ہیں اس نفس بدماش سے کبھی مطمئن مت رہو, چاہے بال سفید در سفید ہو جائیں, سفید در سفید ہو جائیں, گردن ہلتی ہو, پیر لنگڑا کے چلتا ہو. کیا بات ہے حضرت والا کی, نفس سے کبھی پوری آخری سٹیج بتا دی 100 سال والی عمر کی. بال سفید در سفید ہو جائیں, گردن ہلتی ہو, پیر لنگڑا کے چلتا ہو, میں نفس سے مطمئن مت رہو, اس کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو. لا تکلنی لا نفسی طرفت عین. اے اللہ تعالیٰ اس نفس کمینے کے حوالے ہم کو ایک لمحے کے لیے بھی نہ کیجیے. اگر اللہ کی رحمت کا سایہ ہٹ جائے تو سب صوفیہ کرام اولی اللہ کی ولایت تصوف دھرا رہ جائے, معرفت کی باتیں سب ایک طرف ہو جائیں, اور ایسے اعمال صادر ہوں گے کتے اور سور بھی شرما جائیں گے. اللہ کی رحمت کا سب لوگ شکر ادا کریں. یا اللہ آپ کی رحمت اور کرم سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں, آپ کی رحمت کا سایہ نہ ہو تو ہم لوگوں سے کیا کیا کتا پن ہو جائے. اللہ آپ کا شکر ہے, آبرو آپ کے ہاتھ میں ہے, اپنی رحمت سے ہماری آبرو کو بچائے رکھ, اپنی ستاری کے پردے میں چھپائے رکھ. سبحان اللہ, یہ اتنے بڑے اللہ والوں کا نزول دیکھیں, کیسے جملے استعمال کر رہے ہیں اپنے لیے, ہمیں کتے پن اور سور پن سے بچا, اور ہم لوگ کہاں گھسے ہوئے بتائیے. بہت بڑی بات ہے, حضرت والا نے آخری عمر یہ باتیں فرمائی تھیں, یہ فقیر اس اللہ تعالیٰ کے فضل سے سنانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. فرمایا اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ایک طریقہ اختر بتاتا ہے, جس سے اللہ کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی, ان اعمال کی محبت بھی پیدا ہو جائے گی جن سے اللہ ملتا ہے, اور وہ یہ ہے کسی اللہ والے سے محبت کر لو جس سے مناسبت ہو. خواتین کے لیے محبت نہیں ہے, عقیدت ہے. کوئی خاص شخص متعین نہیں ہے, بس مناسبت شرط ہے, یعنی جس سے دل ملتا ہو. جس اللہ والے سے دل ملتا ہو اس سے تعلق کر لیں. دیکھیے ڈاکٹر بھی خون اسی وقت چڑھاتا ہے جب خون کا گروپ مل جاتا ہے. بغیر گروپ ملائے ڈاکٹر کے لیے خون چڑھانا ناجائز ہے. ایسے ہی اللہ والوں کے ساتھ دیکھو کہ تمہارا گروپ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا, یعنی روحانی مناسبت ہے یا نہیں. روحانی مناسبت پیدا کرنے کی ایک صورت یہ ہے, اس اللہ والے سے محبت کرو. جب محبت ہو جائے گی تو مناسبت بھی پیدا ہو جائے گی, ورنہ نفس کی چال بازیاں اور مکاریاں اور خود فریبیاں استفادے سے معنی ہوتی ہیں. کبھی جاہ معنی ہوتی ہے, کبھی ماہ باہ. جاہ کہتے ہیں اپنی عزت کی وجہ سے اصلاح نہیں کراتا کہ میری تو عزت ہے, عزت کیا ہے جب گناہ کرتے ہیں اس کا کوئی عزت رہتی ہے انسان کی. اور کبھی باہ معنی ہوتی ہیں, یعنی شہوت کا گناہ. اللہ کے رستے میں دو ہی مشکلات ہیں, نمبر ایک جاہ, نمبر دو باہ. کبھی تو اکڑ فو معنی ہوتی ہیں, وہ سمجھتا ہے میں کیوں اپنے کو مٹاؤں, میں تو خود بڑا مولانا ہوں, میں تو بڑی پوسٹ والا ہوں, میرے پاس گاڑے بنگلے گلیاں گاڑیاں ہیں بنگلے ہیں, میں تو بڑے انجینئر ڈاکٹر صاحب ہوں. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا تھا, بغیر اپنے نفس کو مٹائے ہوئے اللہ نہیں ملتا. اللہ کو اگر حاصل کرنا ہے تو نفس کو مٹانا پڑے گا, یہی تعلیم پیغمبر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ آپ سے ملنے کا کیا راستہ ہے, اللہ نے ارشاد فرمایا, دع نفسک و تعال, نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ. سوائے انبیاء علیہم السلام کے ہر انسان کا نفس بہت ہی خطرناک ہے. انبیاء علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں, ان کا نفس ان کے تابع کر دیا جاتا ہے, ان کو اپنے نفس کو مٹانا نہیں پڑتا, وہ مٹے مٹائے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, تبھی تو ان کو نبوت ملتی ہے. نبوت کسی چیز کا نام نہیں ہے, کسی چیز قصبی چیز نہیں ہے کہ ہر شخص حاصل کر لے. نبوت وہبی چیز ہے, اللہ کی طرف سے عطائے شاہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے آئے گا, اور نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں, اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا, لیکن آپ کی امت میں ولی اللہ پیدا ہوتے رہیں گے. لیکن امتی ولی اللہ کب بنے گا؟ جب کسی ولی اللہ کے ہاتھوں چڑھ جائے گا, پھر اس ولی اللہ کے فیض سے ولی اللہ بن جائے گا. اس لیے جا اور با ان دونوں چیزوں کو مٹائے بغیر کسی کو اللہ نہیں مل سکتا. اور باہ کیا چیز ہے؟ شہوت. اور شہوت کیا چیز ہے؟ گناہ کا تقاضا. عورتوں اور لڑکوں کو دیکھنے کا جی چاہنا, ان کو پیار کرنا, ان کو لپٹانا چپٹانا, ان سے منہ کالا کرنا, ان امراض کا علاج اللہ والوں کے پاس ہے. صرف کتابیں پڑھ کر اصلاح نہیں ہو سکتی. بہت بڑے بڑے لوگ جو علم کا پہاڑ تھے, مگر گناہ نہیں چھوٹا جب تک کسی اللہ والے کا ہاتھ نہیں پکڑا. علم سے اگر اللہ ملتا تو شیطان بھی بہت بڑا عالم تھا, یہاں تک کہ تمام پیغمبروں کی شریعتوں کی کلیات اور جزیات بھی اسے یاد تھے. مگر علم و عمل میں فاصلے ہوتے ہیں, وہ بغیر صحبت کے دور نہیں ہوتے. ایک صاحب ایک بزرگ کے پاس گئے اور کہا, حضرت اللہ والوں کی صحبت کی کیا ضرورت ہے, ہم خود کتابیں پڑھ کر اللہ والے ہو سکتے ہیں. فرمایا, اگر کتابیں پڑھ کر اللہ والے ہو سکتے ہیں صحابی بن جائیے. کہنے لگے, صحابی بننے کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی ضرورت ہے. فرمایا, اچھا آپ تابعی ہو جائیے. کہا کہ تابعی کے لیے ضرورت ہے صحابہ کی صحبت کی. فرمایا, اچھا آپ تبع تابعی ہو جائیے. کہا, اس کے لیے تابعی کی صحبت کی ضرورت ہے. اس کے بعد مولوی صاحب خاموش ہو گئے اور عرض کیا, حضرت میں سمجھ گیا, اللہ والا بننے کے لیے صحبت ضروری ہے. عربی کی لغت کتنی وسیع ہے, صحابی کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی تھے لیکن کیوں استعمال نہیں کیے گئے؟ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو صحابہ کیوں فرمایا؟ تاکہ قیامت تک امت کو معلوم ہو جائے کہ دین صحبت سے پھیلا ہے. اب حضرت میر صاحب لکھ رہے ہیں, یہ فرماتے ہوئے حضرت مرشدی بے اختیار ہونے لگے اور میرے حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لفظ صحابی اللہ نے اسی لیے استعمال فرمایا, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوا, اذ یقول لصاحبہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو صحابی فرمایا اور امت نے بھی ان کو صحابہ کہا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک گویا گانے والے نے پوچھا, یہ کون ہے جو مجھے گانے سے منع کر رہے ہیں؟ لوگوں نے کہا, ھذا صاحب رسول اللہ, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. یہ سنتے ہی وہ آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہا, مجھے توبہ کرا دیجئے, اور رونے لگا. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے, اس کو سینے سے لگا لیا. کسی نے کہا, اے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ ایک گویے سے اتنا پیار کر رہے ہیں, گانے والے سے پیار کر رہے ہیں صحابی؟ فرمایا, التائب حبیب اللہ, توبہ کرنے والا اللہ کا پیارا ہوتا ہے. ایک شخص توبہ کر کے اللہ کا حبیب ہو جائے تو جس سے اللہ پیار کر رہا ہے, میں کون ہوں کہ اس سے پیار نہ کروں؟ اب حضرت والا بہت درد سے نصیحت فرما رہے ہیں, بس ایک دن مرنا ہے. کسی کو اس میں شبہ ہے دوستوں کے مرنا نہیں ہے؟ اگر کسی کو مرنے میں شبہ ہے تو ہاتھ اٹھا دیں کہ ہم نہیں مریں گے. کوئی ایسا آدمی یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، کیا بات ہے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا رہا، مرنے پر سب کو اتفاق ہے، کیونکہ اگر کوئی کہتا ہے میں نہیں مروں گا تو آدمی پوچھے گا تم نہیں مرو گے، تمہارے بابا کیوں مر گئے، تمہارے دادا کیوں مر گئے، تمہارے نانا کیوں مر گئے، سب مرتے چلے آ رہے ہیں، یہی دلیل ہے کہ تم بھی مرو گے، اور مرنے ہی سے اللہ ملتا ہے، کیا مطلب، اللہ والوں کے ماحول میں گر جاؤ، یعنی اپنی اکڑ پھوں ختم کر دو، مر جاؤ، یہ نفس کو باقی مت رکھو، جاہ کو مٹا دو، باہ کو مٹا دو، کیونکہ اگر گدھا نمک کی کان میں گر جائے لیکن سانس لیتا رہے تو گدھے کا گدھا ہی رہے گا، نمک نہیں بن سکتا۔ اسی طرح اللہ والوں کے ماحول میں اگر کوئی نفسانی سانس لیتا رہے گا، یعنی نفس کی حرام خواہش، نفس کی حرام ڈیمانڈ کو پورا کرتا رہے گا، تو کبھی خدا کو نہیں پا سکتا۔ ہمارے شیخ موجودہ قطب زمانہ اختر ثانی حضرت والا شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامن قاتم علی ایک دم یاد آ گئے، کیسے حضرت والا کے پاس آ کے مٹاتے تھے اپنے آپ کو، کیسے خدمت کرتے تھے، ماشاءاللہ کہ حضرت والا میں آپ کے قدموں کی خاک، آپ کے پاس تو جنت سے بڑھ کے مزہ آتا ہے، ماشاءاللہ ایسے حضرت والا کا دل مٹھی میں لے لیتے تھے۔ یاد رکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ آپ کے ملنے کا راستہ کیا ہے، تو اللہ نے فرمایا دع نفسک و تعال، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کرتے تھے، یہ نفس کو چھوڑ دو اور مجھے پا جاؤ گے۔ اسی نفس کو چھوڑنے میں لوگ کتراتے ہیں، بڑے بڑے علماء بھی، کیونکہ نفس کو چھوڑنے میں تکلیف ہوتی ہے، ضربہ یضربو کی گردان تو آسان ہے پر نفس کو مارنا مشکل ہے، ضربہ زید زید نے عمرو کو مارا، زید سے عمرو کو پٹوانا تو آسان ہے مگر اپنے نفس کو مارنا مشکل ہے۔ نفس کو مارنے کے لیے اللہ سے توفیق مانگو۔ اللہ نے فرمایا نفس کی فنائیت سلوک کا طے ہونا قابلیت پر نہیں ہے، کوئی یہ نہ سوچے میری قابلیت ہی نہیں، میں تو گنہگار ہوں، یہ قابلیت وابیت پہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو چاہے فضل فرما دیں، اللہ کے فضل اللہ کی رحمت پر ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، صحابہ کے لیے آیت نازل ہو رہی ہے، اے صحابہ تم بھی اللہ والے نہیں بن سکتے، تمہارا تزکیہ بھی نہیں ہو سکتا، اگرچہ سب سے بڑے مربی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان ہیں، درمیان موجود ہیں، لیکن تزکیہ جب ہوگا، جب میرا فضل ہوگا، اللہ کا فضل، جب میری رحمت بھی شامل ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو دروازہ تزکیہ ہیں، دروازہ ہدایت ہیں، لیکن ہدایت ملے گی میرے ہاتھ سے، ہدایت اور تزکیہ کی بھیک ملے گی نبی، بھیک ملے گی نبی ہی کے دروازے سے، لیکن یہ بھیک دینے والا میں ہوں، یعنی اللہ دے گا، دروازہ بھیک نہیں دیتا، بھیک دینے والا دروازے کے پیچھے ہوتا ہے۔ ہدایت کے لیے نبی کے دروازے پر آنا پڑے گا، جو نبی سے مستغنی ہوگا اس کو کبھی ہدایت نہیں مل سکتی، لیکن ہدایت اللہ دے گا۔ اسی کو اس آیت میں فرمایا، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو اے صحابہ تم قیامت تک پاک نہیں ہو سکتے تھے۔ معلوم ہوا نبی کی صحبت کے ساتھ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت اور مشیت چاہیے، تب جا کر کام بنتا ہے۔ نبوت کا انکار نہیں ہے، نبوت کا انکار تو کفر ہے، نبی تو بافیض ہے، اس پر ایمان لانا پڑے گا، اس کے دروازے پر آنا پڑے گا، اس کے دروازے سے ہی ہدایت ملے گی، لیکن ہدایت اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں تو اپنا فضل، اپنی رحمت اس کے ساتھ کر دیتے ہیں، اس لیے اللہ کا فضل اور رحمت گڑ گڑا کے مانگو، پھر اللہ تعالیٰ فضل کر دیتا ہے، رحمت کر دیتا ہے۔ ولکن اللہ یزکی من یشاء، اللہ تزکیہ کرتا ہے من یشاء، جس کا چاہتا ہے۔ یہ من بہت بڑا ہے، اس من کے سمندر میں سارا جہان بلکہ بے شمار جہان سما سکتے ہیں، اس سب کے سب اللہ کے ولی بن سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ دو قسم کے مرض ہیں، ایک جاہی دوسرا باہی، جاہی مرض شیطانی مرض ہے اور باہی مرض انسانی مرض ہے، سبحان اللہ۔ یہ عزت والا مرض شیطان کا ہے، شیطان اکڑ آ گیا تھا نا، اکڑ آ گئی تھی، اور باہی مرض شہوت کا مرض ہے، انسانی مرض ہے، جاہی مرض کے مقابلے میں معمولی ہے، اور جاہی مرض کے مقابلے میں معمولی ہے یہ گناہ۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام سے چوک ہو گئی اور گندم کھا لیا تو آپ ندامت سے اتنا روئیں گے، تفسیر علی مہائمی میں ہے کہ جتنے خوشبودار پھول ہیں یہ آدم علیہ السلام کے آنسوؤں سے پیدا ہوئے ہیں۔ باہ والا اپنے کو خطا کار سمجھتا ہے، جو حضرت والا کی یہ خاص بات تھی، یہ کہیں بھی نہیں سنی، جو شہوت والا بندہ ہوتا ہے جس سے شہوت کا گناہ ہو گیا، بار بار لڑکیوں کے چکر، لڑکوں کے چکروں میں ہاتھوں سے جوانی برباد کر رہا ہے، گندی تصویریں دیکھ رہا ہے، یہ سب اپنے آپ کو گنہگار سمجھتا ہے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ اور جو تکبر والا ہوتا ہے، جاہ والا، غصے والا، اپنے کو گنہگار بھی نہیں سمجھتا۔ جیسے شیطان نے سرکشی کی، کفر کیا اور خود کو حق پر سمجھا اور تکبر سے اللہ سے مقابلہ کرنے لگا، اور آدم علیہ السلام سے ذرا سی چوک ہو گئی، وہ گناہ بھی نہیں تھا کیونکہ آپ معصوم نبی تھے، لیکن ذرا سی چوک ہو گئی، اس سے آپ پر ندامت کا حال طاری ہو گیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، آ کے فرزندان خاص آدمن نفع انا ظلمنا امید امن, جو آدم علیہ السلام کی لائق اولاد ہیں وہ اپنے بابا کی میراث رکھتے ہیں, یعنی خطاؤں پر انا ربنا ظلمنا کا نعرہ لگاتے ہیں اور غلبہ ندامت سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں. ہمارے بزرگوں نے فرمایا باہی امراض کا علاج آسان ہے, یعنی شہوت کے گناہوں کا علاج آسان ہے, اور جو تکبر کا امراض ہے, جو تکبر کا بیمار ہو اس کا علاج ذرا مشکل ہوتا ہے, سب سے آخر میں نکلتا ہے تکبر. ایک شعر پڑھ دیتا ہوں بس پھر دعا کر لیتے. حضرت والا ایک صاحب نے شعر پڑھا, میری آہوں کو لطف خاص سے تو باثر کر دے, یعنی حضرت والا کی آہ ہے نا کتنا درد ان بیانات میں, میری آہوں کو لطف خاص سے تو باثر کر دے, کرم سے میری جانے بے خبر کو باخبر کر دے. حضرت والا نے ارشاد فرمایا جانے بے خبر یعنی جانے غافل اللہ کی بڑائی سے, اللہ کی عظمت سے, اللہ کے عذاب سے, اللہ کی قدرت انتقامیہ سے جب آدمی بے خبر ہوتا ہے تبھی تو گناہ کرتا ہے. اللہ کا اگر عارف ہو جائے, عارف باللہ ہو جائے, اللہ کو پہچان لے, اللہ کی غیر محدود طاقت غیر محدود صفات کو سامنے رکھے تو کیسے گناہ کرے گا. واہ واہ رے میرے شیخ کیا پیاری بات ہے, یہ جملہ اگر اپنی بیڈ روم میں لگا لیں بہت زبردست بات ہے. اسی وقت جس وقت انسان زنا کر رہا ہے, بدفعلی کر رہا ہے, ہاتھوں سے جوانی برباد کر رہا ہے, واٹس ایپ پہ ننگی تصویریں دیکھ رہا ہے اور موبائل پہ ننگینیاں دیکھ رہا ہے اور بیوی سے چھپ چھپ کے دوسری لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے, اسی وقت فالج گر جائے, اسی وقت آنکھوں کی روشنائی چلی جائے, اسی وقت فالج گر جائے, کینسر گر جائے, خون نکلنے لگے گندی جگہوں سے, پھر اس کا کوئی گناہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ حلیم ہے, جلدی ڈھیل دیتے رہتے ہیں, شاید توبہ کر لیں. یہ بہت پیاری بات ہے. حضرت والا نے ارشاد فرمایا جانے بے خبر یعنی جانے غافل اللہ کی بڑائی سے, اللہ کی عظمت سے, اللہ کے قہر سے, اللہ کی قدرت انتقامیہ سے جب آدمی بے خبر ہوتا ہے تبھی تو گناہ کرتا ہے. اللہ کا اگر عارف ہو جائے, عارف باللہ ہو جائے, اللہ کو پہچان لے, اللہ کی غیر محدود طاقت غیر محدود صفات کو سامنے رکھے تو کیسے گناہ کرے گا. سبحان اللہ, کتنی اللہ تعالیٰ کیسے کیسے عذاب برسائے لوگوں قوموں کے اوپر اور ہم اس سے بے خبر اللہ کی ڈھٹائی کے ساتھ روزانہ ایک ہی گناہ کرے آ رہے ہیں. مایوس نہیں ہو, توبہ کر لیں, توبہ سے اللہ کی رحمت غضب ٹھنڈک میں بدل جاتا ہے, مگر اس کو اوڑھنا بھی چھوڑنا تو مت بنائیں. روزانہ فجر قضا کر رہے ہیں, روزانہ ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھے ہیں, روزانہ لڑکیوں کو دیکھ رہے ہیں, توبہ کریں بھائی. توبہ میں بہت اثر اللہ نے رکھا ہے, اور خواتین روزانہ غیبت پہ غیبت چلے آ رہی ہے. اب دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے, یا اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ, اے اللہ مجھے معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ایک میری گھر والی نے ایک عجیب بات بتائی کہ ان کے بیٹا تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا تو انہوں نے کسی کو نہیں کہا, انہوں نے کہا میری تربیت میں ہی کوئی غفلت ہے, میرے ہی گناہوں کی نحوست ہے, ہر بچے جو ہیں ادھر ادھر جا رہے ہیں. اے اللہ مجھے بھی معاف فرما دے, ہم سب کو معاف فرما دے, اے اللہ معاف فرما دیجیے, اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجیے. واف ون وقفل ورحمنا, واف ون وقفل ورحمنا. اے اللہ آپ تو بہت بڑے ربا ہیں, آپ نے کیسے کیسے حضرت والا کہ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کیسے کیسے لوگ آئے, زانی اور شرابی اور فلموں میں کام کرنے والے, ناچنے والے اور ناچنے والیاں پردے سے آئیں, فلموں میں کام کرنے والی ان کو بدل دیا آپ نے, تو وہ رحمت کی تجلی, وہ جو جذب کی لہریں آپ نے ان پہ برسائیں کہ ولی اور ولی ساز بن گئے, ولی ساز بن گئی وہ خاتون صاحبہ, تو اے اللہ وہی تجلی ہمارے اوپر, ہمارے بچوں پہ, ہمارے گھر والوں پہ نازل فرما دیجیے. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اللہ تعالیٰ, آپ تو بہت بڑے رب ہیں, آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ جتبی نہیں میں عشا کا, آپ نے جو بھی حضرت والا سے جڑا ہے وہ جذب ہو کے جڑا ہے, ہماری کیسی زندگی تھی, ہم فساق کو شاہ کے القاب دلائے, ہم بھی تو ایسی گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے اے اللہ, مگر آپ نے جذب کر لہریں بھیجیں اور حضرت والا سے ملاقات ہو گئی اور کچھ باتیں ہو گئیں دین کی. اے اللہ جو آپ نے تجلیات جذب کی لہریں ابھی اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے رہتے ہیں, کیسے لوگ ایک دم داڑھی رکھ لیں, ایک دم بدل رہے ہیں, تو جو جذب کی لہریں آپ ان کے اوپر بھیج رہے ہیں, جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پہ آپ نے ڈالی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کے ارادے سے جا رہے تھے, اور خلیفہ دوم ہو گئے اور آدھی دنیا پہ حکومت فرمائی, تو اللہ وہی جس کی لہریں آپ ہمارے اوپر, ہمارے بچوں پہ, ہمارے گھر والوں پہ, ماں باپ بہن بھائیوں پہ, خاندان والوں پہ, من جہت النسب اور من جہت النساب, وہی جس کی لہریں ڈال دیجئے, بھر بھر کے انڈیل دیجئے رحمت کے خزانے ہمارے اوپر, مجھے بھی محروم نہ فرما, ہمارے بیوی بچے ماں باپ بہن بھائیوں پہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو بھی جس فرما لے, اپنا بنا لے. ہمارے پیارے شیخ سفر میں ان کی دعائیں ہیں اس وقت, اللہ عجیب فضل فرمائیے. حضرت والا نے اس وقت دعاؤں کا میسج بھیجا ہے, میرے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا دے, سرتاج زمانہ حضرت والا کو بنا دے, عافیت سے رکھیے, عافیت سے لے آئیے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ موجودہ مرشد, یا اللہ حضرت والا دونوں کا تم عالیہ, ان کے صدقے اللہ ہمیں بھی بگڑی بنا دے, ہمارے بھی بچے بہن بھائی خاندان والوں کی بگڑی بنا دے, جس فرما لے, عقل سلیم قلب سلیم عطا فرما, سچی توبہ کی توفیق عطا فرما دیجیے اللہ, خاص فضل فرما دیجیے, جس فرما لیجیے اللہ. ہم تو آپ کی رحمت بہت وسیع ہے, آپ ہی نے فرمایا لا تو اپنا تو میں رحمت اللہ, میری رحمت سے مایوس نہ ہو, میں بہت بخشنے والا ہوں. ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے گھر والے, ہمارے بچے, ان سب حضرت والوں کے پاس بیٹھنے والے ہیں, ان پہ اللہ والوں کی نظریں پڑی ہیں, حضرت والوں کی اللہ والوں کی مجلسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یا اللہ آپ ہی نے تو فرمایا لا عشق بہم جلیس ہوں, اللہ والے ایسے پیارے ہوتے ہیں, ان کے پاس بیٹھنے والا شقی نہیں رہتا, سخت دل بھی نرم ہو جاتا ہے, اس کی بدبختی سعادت سے بدل دی جاتی ہے. یا اللہ حدیث شریف کے صدقے میں اللہ ہم سب کا, ہمارے بچوں کا, ہمارے بیوی بچوں, ماں باپ بہن بھائیوں کا دل بدل دیجئے, ان کی شقاوت کو سعادت سے بدل دیجئے, ہماری شقاوت کو سعادت سے بدل دیجئے. اللہ سو قتل کے مجرم کی معافی ہو گئی, اللہ والوں کی بستی ادھر چل پڑا تھا اس کو بخش دیا, تو آپ کو ہمیں بخشنا, ہمارے بچوں کو, گھر والوں کو بخشنا کیا مشکل ہے, بخش دیجئے, جس فرما لیجئے, ولی بنا دے, اپنا دوست بنا لے, حرام خواہشات کا خون کرنے کی توفیق دے دے, اے اللہ خون تمنا پینے کی توفیق دے دیجئے, اے اللہ تعالیٰ گناہوں کو سچی توبہ توبہ کی توفیق دے دیجئے, جاہی مرض سے ہی بچا, باہی مرض سے ہی بچا, تکبر نکال دے دل سے. اور یا اللہ ہم کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں, کیسے ہی گنہگار ہمارے خاندان میں بھی ہو, کوئی گھر میں بھی ہو, خاندان میں کسی کو حقیر نہ سمجھیں بلکہ محبت سے پیش آئیں. اے اللہ ہم کسی گنہگار کو, کافر کو بھی حقیر نہ سمجھیں, کفر سے نفرت کریں, گناہ سے نفرت کریں, مگر کسی گنہگار کو حقیر نہ سمجھیں, یہ بات دل میں اتار دیجئے, تکبر نکال دیجئے ہمارے دل سے. اے اللہ خاص فضل فرما دیجئے, اللہ تعالیٰ فضل فرما دیجئے, اے اللہ ہم ہدایت سے طلبگار ہیں, مرتے دم تک استقامت ادا فرما, ہمارے دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے, بعد اس کے کہ آپ نے اس کو ہدایت دے دی, اے دلوں کے پھیرنے والے, دل کو ٹیڑھا نہ ہونے دیجئے, بعد اس کے کہ آپ نے اس کو ہدایت دے دی. اے اللہ ان اللہ والوں کی جوتیوں کے صدقے, ان کی نظر عنایت کے صدقے, ان کی ایسی شفقتوں اور پیار بھرے ہاتھوں کے صدقے, اے اللہ ان کی اتنی دنیا کی بھی اتنے احسانات کیے انہوں نے, آخرت کے تو کرتے ہی رہتے ہیں, ان کے صدقے اللہ, اے اللہ ہم پہ محروم نہ فرمائیے, ہمارے ہمارے گھر والوں پہ رحمتوں کی بارش انڈیل دیجئے. اے اللہ اس وقت تو فتنے کا زمانہ ہے, ہم تھوڑا بہت چلنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ بھی آپ کی عطا ہے, اس پہ استقامت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم پہ نظر کرم فرمائیے, استقامت دے دیجئے ہمیں, ہمارے بال بال کو جس فرما لیجئے. اللہ تعالیٰ جگر مراد آبادی شراب پیتے تھے آل انڈیا شاعر, ان کو جس فرما لیا, ہمیں بھی ہمارے بچوں کو بھی جس فرما لیجئے اللہ, محروم نہ فرمائیے. اے اللہ ہم اللہ کے لیے یہاں جمع ہیں, مائیں بہنیں بیٹھی بھی آئی ہوئی ہیں, اے اللہ فضل فرمائیے, ہم سب کو جس فرما لیجیے, کسی ایک کو ہی محروم نہ فرما. اے اللہ ہمارے پیارے شیخ کا رتبہ بڑھا دے, حضرت والا کو عافیت سے رکھیے, عافیت سے واپس لے آئیے, اور ہمیں اپنے پیارے شیخ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. صلی اللہ علیہ وسلم, آمین یا ارحم الراحمین. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم, انت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة الا بالله. جن جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے, جو امید رکھتے ہیں, جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے, جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا, سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دیجئے. اے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا جو تقویٰ والے ہوتے ہیں, جو توبہ والے ہوتے ہیں, ان کو سارے مشکل ان کی آسان ہو جاتی ہے, ایسی جگہ سے رزق ملتا ہے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا, اس کو آپ اپنا دوست بنا لیتے ہیں, اس کو ہر مشکل سے اخراج دے دیتے ہیں. اے اللہ اللہ ہم تقوی والے تو نہیں ہیں, پر ہم آپ سے توبہ والے کے رستے سے آ رہے ہیں, ان توبہ والوں کے جو فضائل آئے ہیں سارے ہمیں نصیب فرما دیجئے, اور سارے کام آسان فرما دے, ایسی جگہ سے رزق کا انتظام فرما جہاں سے لا یحتسب, جہاں سے گمان بھی نہ ہو. مال میں, اولاد میں, وقت میں, ہر کام میں برکت عطا فرما, اچھے اخلاق نصیب فرما, اور سارے مشکلات جہاں جہاں اٹکی ہیں سب آسان فرما دے. ہر مشکل سے اخراج عطا فرما دیجئے اللہ, اور دل میں سکون قلب عطا فرما دے اللہ. نمازوں قائم کرنے والا بنا, سستی کو چستی سے بدل دیجئے. جہاں جہاں فرائض واجبات میں میں اور ہم سب کو تاہی کر رہے ہیں, ہمت عطا فرما, اور یا اللہ تعالیٰ اس ہمت کر کے اس سستی کو چستی سے بدل دیجئے ہماری. وصلی اللہ علی نبی امی آمین برحمت سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. یا رحم برحمت سید المرسلین صلی اللہ. یہ کون ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے, ان شاء اللہ.